bez limitu przez całą umowę, nawet za złotówkę. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Szczegóły w regulaminach. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jeśli posłowie zajmą się pakietem kolejkowym przed swoimi wakacjami, pacjenci w styczniu odczują poprawę, twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Półtora roku Kraków szykował swoją kandydaturę gospodarza zimowych Igrzysk Olimpijskich. Koszty? Myślę, że wszystkie wydatki zamkną się kwotą pewnie około 10-11 milionów złotych. Terroryzm wciąż jest największym zagrożeniem dla USA i świata, podkreśla Barack Obama i zapowiada dalszą walkę. Resort Zdrowia chce, żeby ustawy z tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego były uchwalone jeszcze przed sejmowymi wakacjami. Chodzi o plan, który Bartosz Arłukowicz przygotował pod naciskiem premiera. Dzięki niemu leczenie raka ma być szybsze i skuteczniejsze. Sprawą już jutro zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, a rząd być może w przyszłym tygodniu. Gdyby to się udało, informuje wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, zmiany wejdą w życie od stycznia. Będziemy mieli kilka miesięcy tego roku na przygotowanie się do tych zmian systemowych, także do szkolenia lekarzy rodzinnych, także uzgodnienia w ostatecznej wersji tych produktów, które Narodowy Fundusz Zdrowia przygotuje na te poszczególne rozwiązania, także wynegocjowania kwot, cen i tym podobnych spraw organizacyjnych. Lekarze część tych rozwiązań oceniają dobrze, w realizację innych nie wierzą, bo jak mówią, rząd chce skrócić kolejki do onkologów, ale nie daje na to pieniędzy. Często zaczyna się od zabawy, a kończy uzależnieniem. Fundacja Dzieci Niczyje sprawdziła, czy młodzi ludzie uprawiają hazard w internecie. Tak, odpowiedziało 7% gimnazjalistów. Część z nich przyznaje, że gra w sieci za pieniądze regularnie. Z ekspertem rozmawiała Bożena Falkowska. Bez rejestracji i sprawdzania liczby lat. Portale hazardowe, w większości nielegalne, nie zamykają się przed nieletnimi użytkownikami, więc przygodę z hazardem można rozpocząć w bardzo młodym wieku, mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje. Często jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że dzieci korzystają z rozmaitych gier, że zaglądając im tam przez ramię właśnie widzimy, okej, tam kręci się jakaś ruletka, jakieś karty. Nie budzi to naszych podejrzeń. Tymczasem może to znaczyć tyle, że dziecko właśnie uprawia hazard. Zdaniem eksperta skutki mogą być poważne i dla młodych ludzi, i dla rodziców. To może oznaczać problem uzależnienia od tego typu aktywności. To jest zagrożenie finansowe. Dzieci dysponują tam realnymi pieniędzmi. Często jest to kieszonkowe, które coraz częściej jest przesyłane na konto, bo wiadomo, że poniżej 18 roku życia można dysponować już pieniędzmi i są często problemy, kiedy rodzice udostępniają karty kredytowe. To się jakoś tam wymyka spod kontroli. Aby nic się nie wymknęło spod kontroli, eksperci radzą starać się o dobry kontakt, rozmawiać i do znudzenia przypominać o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Po nie dla Igrzysk Olimpijskich, jakie wypowiedzieli mieszkańcy, w Krakowie w najlepsze trwa szukanie winnych. Są też pytania o pieniądze, jakie miasto do tej pory wydało na promocję i przygotowanie kandydatury. Kraków wycofał się z walki o ich organizację i zaoszczędził kilkadziesiąt milionów złotych. Romans z igrzyskami kosztował około 10 milionów, a kilkuletni plan zakładał koszty sięgające 48 milionów. No, zerwanie umów z kilkoma firmami międzynarodowymi nie będzie nic kosztować, zapewnia wiceprezydent miasta i szefowa Komitetu Kraków 2022 Magdalena Sroka. Nie mamy wpisanych kar umownych, to znaczy kary umowne są wpisane na naszą rzecz, czyli my moglibyśmy dochodzić kar umownych od tych międzynarodowych podmiotów, z którymi współpracujemy. Kraków zapłaci za wykonaną pracę. Ta praca trwała do 25 maja. Komitet konkursowy został dziś rozwiązany, a pracownicy otrzymali już wypowiedzenia, dodaje Magdalena Sroka.

wicked ways. I know this can't be good for you. So tell me that you love this games. You don't mind being used, do you? Maybe I love it. Maybe I need it. Maybe there ain't no other way to try and please me. Yeah, there might be hell to pay, but right now I got it made. Don't you tell me no. Yeah, I'm in control. Guilty pleasure is the way to go. So don't you get emotional. Baby, you ain't nothing but an unnecessary evil. Baby, you ain't nothing but an unnecessary evil. Baby, you ain't nothing but an unnecessary evil. Baby, you ain't nothing but an unnecessary evil. Take it to the heart, or take it to the head. I took it too far, going back on what I said. Feels good till it's done, and then I'm on the run. I'm dangerous like a loaded gun. So don't you tell me no. Don't you tell me no. Yeah, I'm in control. I'm in control. Guilty pleasure is the way to go. Don't you feel so bad? Necessary Evil to Niki Janowski z płyty Little Secret. To nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. A telefonicznie przyjmujemy zapisy na koncert Vladigerov Brothers, bracia Vladigerovie z Bułgarii, Aleksander i Konstantin. Aleksander na trąbce, Konstantin na fortepianie, do tego Grzegorz Frankowski na kontrabasie, Manolo Alban Juarez na perkusji, a gościem specjalnym wieczoru w Trójce będzie pan Krzesimir Dębski. To wszystko w niedzielę o 25. Mamy miejsca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie transmitowany na antenie Trójki. W niedzielę 1 czerwca o 25 Vladigerov Brothers w Trójce. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. I'm capsizing. The waves are rising and rising. well, it's good for me. And it's so good to meet my baby. Płyty tygodnia dla pana Krzysztofa z Bystrzycy Kłodzkiej i dla pana Konrada z Nasielska. Jeśli koncert, chodzi o koncert braci Wladigerów, cały czas sprawa aktualna, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Koncert w niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Reportaż w Trójce. Czy obecność psa może pomóc w terapii nowotworu albo autyzmu? Czasem radość i obudzenie w dzieciach chęci do życia wystarczy, by pojawiły się postępy w terapii. Magda Nawarecka o dogoterapii myślała niemal od zawsze. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom powstało więc z chęci niesienia uśmiechu i profesjonalnej pomocy najbardziej potrzebującym. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz o Boładze zatytułowanego Zwierzęta Ludziom. Witamy was serdecznie na dzisiejszych zajęciach dogoterapii. To jest moja koleżanka Małgosia, ja mam na imię Kuba. Jestem ciekawy, czy pamiętacie, jak ten pies ma na imię? Jak się bawi? Joka. To powtarzamy imię głośno wszyscy. Joka. Joka. A ten drugi piesek, czy on tutaj kiedyś u was już był? Był. A pamiętacie, jak się bawi? Ona to jest ona. A to jest dziewczynka. Dziewczynka. A jak się bawi? Tutaj na szaleczkach napisane. Przeczytasz ten napis? Daszka. Daszka. Daszka, super. Powtórzymy wszyscy głośno. Daszka. Tutaj jest klasa druga, czyli to są dzieci 8-9-letnie. Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Jedna jest dziewczynka z zespołem Downa, tam jest Fasowie, czyli z płodowy syndrom alkoholowy. Tam, czyli tam też wchodzi nam troszeczkę opóźnień. Tu w tej grupie bardzo ważne jest wzmocnienie ich ruchowe. Bardzo dużo mamy dzieci z niezgrawnością ruchową. Bardzo dużo mamy dzieci z, właśnie z problemami z koordynacją, problem z koordynacją oko-ręka, więc przede wszystkim pracujemy w tej chwili nad tym. Tak, waruj. I teraz będziemy głaskać pięści różnymi częściami ciała. Czy wszyscy wiedzą, gdzie macie łokieć? Gdzie jest łokieć? Pokazujemy, gdzie jest łokieć. Świetnie, Zuza, gdzie jest łokieć? Dobrze, Piotrek, gdzie masz łokieć? Jest łokieć, super. Dobra, to teraz delikatnie głaszczemy pieski łokciem. Ale łokciem głaszczemy. O, tak. Dzięki, Nina. Dasza? Daszka? Dasz. Mhm, super, bardzo dobrze. Taki wizerunek psa, który jest powszechny w społeczeństwie, to jest to, że psy uwielbiają być głaskane, uwielbiają się przytulać i tak naprawdę nie ma dla psa nic lepszego niż właśnie pogłaskanie, najlepiej po głowie. Natomiast prawda jest taka, że nie wszystkie psy lubią być głaskane, nie wszystkie lubią ten kontakt, a na przykład przytulenie się, gwałtowne przytulenie, podejście do psa, objęcie go od góry i okazanie mu w ten sposób miłości często dla psa jest stresujące po prostu, tak? Bo dla niego jako drapieżnika, taka pozycja, w której jest unieruchomiony, nagle przytrzymany przez często obcego człowieka, może budzić poczucie dyskomfortu. Oczywiście psy do dogoterapii są do tego uczone od małego i lubią tak naprawdę kontakt z człowiekiem. Natomiast też jest tak, że jak jest tego kontaktu za dużo, jak się znajdują w otoczeniu, które samo w sobie jest męczące, typu właśnie szpitalny oddział, na którym jest gorąco. No psy mają jednak futro. Nam jest na tym oddziale gorąco, my chodzimy w krótkich rękawkach i wychodzimy z zajęć zgrzani, no bo cały czas się z tymi dziećmi coś robi. W związku z czym pies, który nie może się rozebrać do krótkiego rękawka i też cały czas coś robi, też wychodzi z takich zajęć zmęczony. Dodatkowo dochodzą właśnie zapachy czy inne bodźce, które na przykład na onkologii są bardzo... bardzo męczące. Ja do końca nie wiem, na czym to polega, ale na przykład nasze psy, które potrafią pracować godzinę, powiedzmy, w szkole specjalnej i widać po tej godzinie, że jeszcze są w dobrej formie, tak, jakie mogłyby dalej. Na onkologii często po pół godziny już właściwie kończymy zajęcia, bo psom należy się po prostu przerwa. One już są zmęczone, już nie bardzo mają ochotę dalej, tak? Oczywiście jakby je do tego zmusić, no to by pracowały. Natomiast też nie o to nam chodzi, żeby psy pracowały ponad limit. To ma dla nich też być fajną sprawą. To jest Tosia. Tosia ma 9 miesięcy, jest moją córeczką i też już ma niemałe doświadczenie w dogoterapii, ponieważ jak miała 7 tygodni, to pojechaliśmy na obóz dogoterapeutyczny na 2 tygodnie szkoleniowy, na którym było 25 psów, 30 osób i właśnie Tosia w tym wszystkim. Mamy 2 psy, Demi i Batiara, oba pracują w dogoterapii. Właściwie jeden w tej chwili pracuje, bo Batiar jest na emeryturze. No i Tosia sobie musi radzić w tym stadzie. Łatwo nie jest, ponieważ na przykład Batiar potrafi wyjeść ciasteczko, ale Tosia nie pozostaje dłużna i zdarza jej się zaglądać po psie chrupki do miski, także myślę, że równowaga jest zachowana. Ojej. Chrupek zawsze spoko. Dymiątko, spadaj. Uboczny efekt dogoterapii, tak? Że na przykład jak siedzą w bagażniku, ja wkładam wózek do bagażnika, to się nie przesunie, tylko siedzi jak to ciele, dopóki się go nie przestawi. No bo jakby na zajęciach czasami się wymaga tego, że na przykład jedzie dziecko na wózku, żeby pies nie uciekał, tylko wytrzymał jakby, bo go nie przejedzie, tak? Człowiek pilnuje, żeby właśnie wyhamować dziecko, a pies powinien siedzieć tu, gdzie siedział, no bo dziecko się jedzie przywitać. No efekt jest taki, że ten właśnie, że można go przejechać walcem, a ewentualnie się obejrzy, czy za przejechanie walcem przysługuje nagroda, tak? Są dwie właśnie rzeczy, których pies się musi nauczyć. To jest posłuszeństwo i drugie to jest praca w każdych warunkach. Czyli niezależnie od tego, czy pada, czy nie pada, czy jest w szpitalu, w szkole, przedszkolu, w grupie seniorów, czy właśnie dzieci żłobkowych. Także należy się skupiać na przewodniku i z tym przewodnikiem pracować. Warto, żeby znał jakieś sztuczki, czy różne inne ciekawe umiejętności, ale nie jest to podstawa w dogoterapii. To będą 2 samotne psy na bezludnej wyspie, które nie będą miały co jeść. I waszym zadaniem będzie dopłynąć do nich na tratwie i dać im smakołyka. Tratwa. Ta poduszka, wszyscy po kolei będziecie siadać na tej poduszce, trzymać drugi koniec liny mocno w rękach, a my będziemy was przyciągać do Joki i do Daszki. Czyli tutaj będziemy wzmacniać troszeczkę ręce przy okazji równowagę, bo muszą wysiedzieć spokojnie na poduszce, nie gibnąć się tak, gdzieś nam nie polecieć. Poducha jest po to duża, żeby spokojnie dały radę. Pies jest tutaj motywacyjny, przeprawiają się w tej sytuacji do psa, który jest na bezludnej wyspie, biedny, samotny, opuszczony i trzeba koniecznie się przeprawić do niego i go nakarmić, przytulić. Zostań. I zobaczcie, te biedne pieski tutaj głodne na was czekają. Ja. Siad, zostań. Można położyć sobie na trakcie smakowym. Cele zajęć to zależy od tego właśnie, jakie mamy dziecko, czy mu coś dolega, czy nie, czy te zajęcia mają być terapeutyczne, czy mają być na przykład rozrywkowe, bo takie też się pojawiały, tak, zajęcia świetlicowe z udziałem psów. Ale to, co jest zawsze w dogoterapii, staramy się położyć nacisk na poprawę samooceny, na poprawę motywacji dziecka do wykonywania czegokolwiek, tak, niezależnie od tego, jakie to są zajęcia, czyli na przykład poprawa motywacji do nauki literek, poprawa motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, czy jak w przypadku dzieci na przykład leczonych onkologicznie, motywacja do wstania z łóżka, do zrobienia czegoś innego tego dnia, tak? To jest dla nich też niekiedy bardzo dużo, no bo chemioterapia jest bardzo obciążająca. Oni się naprawdę strasznie kiepsko czują i samo to, że wstaną z łóżka i się uśmiechną, albo będą mieli o czym myśleć przez resztę pobytu w szpitalu, to już jest tak naprawdę bardzo dużo. Gia jest bardzo fajnym psem i ona bardzo lubi się tulić, także za chwilę będziecie mogli. Ja was poproszę, żeby było w miarę cicho, bo po pierwsze, ja jestem jedna, a po drugie, czy pies słyszy tak samo jak ludzie? Nie. A jak słyszy? Lepiej czy gorzej? Lepiej. Więc jak myślicie, czy dla niej może być za głośno, jak wszyscy naraz mówią? Nie. Może być. Mogą ją uszy boleć. A chcielibyście tego? Nie. Tak myślałam. Jak ktoś głośno mówi, to dwie bolą uszy. To ja poproszę, żeby było w miarę cicho, okej? Okay? Słuchajcie, tak, ja przyszłam dzisiaj z wami chwilę porozmawiać o psach i Gia przyszła z wami chwilę porozmawiać o psach. Masz coś do powiedzenia na ten temat, Gia? O psach? Powiesz nam coś? Myślisz? Tak, naprawdę wciągnęła mnie nasza pani prezes Magdalena Warecka. Po prostu przyszła do nas jako do szkoły, dlatego że my z mężem prowadzimy szkolenia dla psów. Mamy własną szkołę Baritus, jesteśmy instruktorami szkolenia psów. I przyszła z nami właśnie porozmawiać o przygotowaniu psów, o szkoleniu psów, bo wiedziała, jak przygotować własnego psa. Natomiast przyjmowanie psów z zewnątrz, przetestowanie tych psów, sprawdzenie, czy na pewno są to psy bezpieczne, czy na pewno są to takie psy, które możemy do dzieci wpuścić na zajęcia, czy do dorosłych, no już wymaga dosyć dużej wiedzy. I Magda po prostu przyszła do nas, pytając się, czy byśmy po prostu w tym nie pomogli, czy by się nie dało jakoś zorganizować i szkolenia dla instruktorów dogoterapii, właśnie jeżeli chodzi o zachowania psów. I też właśnie, żeby przygotować serię testów sprawdzających, przygotować serię szkoleń dla tych psów dogoterapeutycznych. I tak na początku mój mąż się w to wciągnął, potem wciągnął mnie. Potem Magda nas namówiła, żeby po prostu spróbować też z naszymi psami. Mieliśmy wtedy już właśnie owczarki australijskie i z moją pierwszą suką, z Keą, już wtedy prawie 3-letnią, poszłam właśnie na takie zajęcia i okazało się, że dla tego psa są to zajęcia fantastyczne. Ona po prostu też, podjeżdżając pod Centrum Zdrowia Dziecka, po prostu prawie mi wysiadała z szybą z samochodu, bo tam będą dzieci. Także też po prostu razem z nią zaczęłam jeździć na zajęcia. I tak już zostaliśmy w stowarzyszeniu, trochę obrastając również w psy, ale też rozwijając się w każdą stronę. W tej chwili też jestem instruktorem dogoterapii i samodzielnie prowadzę zajęcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chciałam pani przeszkadzać, jak pamiętam, prowadziła zajęcia. Chodzi o to, że nasze dzieci tak słabo się zachowują, więc lepiej na dworze. W razie jak uciekną, to trudno. No lepiej. Pani, kto się z nami przywita? Dzień dobry. Przywitamy się. Dominik, to jest woda dla pieska, nie pij tego. To jest piesków mi. Tutaj teraz dostaniemy, pani Waszka. No, Michał. Ja mam na imię Małgosia, cześć. Nie! No się zadacie! Powiedz, Michał. Nie! Michał. Dla nas te postępowania są tak wielkie, natomiast rodzice, którzy się zgłaszali, mówili, że naprawdę dla nich jest różnica. U Janka, chłopca w zielonej koszulce, Janek przez pierwsze chyba 3 zajęcia w ogóle nie widział psa. Tego psa tam nie było absolutnie, on tego psa nie widział, nie chciał oglądać, terapeutów tak samo. Od początku było najwięcej pracy, żeby w ogóle jakikolwiek kontakt uzyskał. Po czym były ferie zimowe, rodzice poszli z nim do znajomych i nagle się okazało, że Janek podszedł i przytulił się do psa. Po prostu rodzice usiedli w szoku i nie do końca wiedzieli, co zrobić, dlaczego i jak to, tak? Więc dla nas jest to niesamowicie. Dużo dla rodziców też, że on poszedł sam szukać kontaktu, że w ogóle w jakikolwiek sposób wyłamał się z tego swojego świata. To jest dla nas dosyć ważne. Staramy się ich, no, nie tyle zmusić do kontaktu, natomiast pokazać, że ten kontakt może być fajny, że można coś zrobić, że można zrobić sztuczkę, że mogą przejść pod psem, pies może przejść pod nimi, można przeskoczyć nad leżącym psem, czy pies nad nimi, że można razem zrobić tunel, że można cokolwiek zrobić razem z kimś. On uwielbia na przykład usiąść z pełnym pudełkiem smakołyków i po smakołyku karmić psa, aż te psy po prostu pękają z przejedzenia, a Patryk jest przeszczęśliwy. Dla nas to też jest to fajne z punktu terapeutycznego, że zauważa, że pies może być głodny, bo jak był autysty, to nie jest takie oczywiste. Daszka wyraźnie ma dosyć, dlatego ja jej teraz po prostu nie zmuszam do pracy, tylko właśnie chcę, żeby odpoczęła, bo bardzo wyraźnie mi pokazała, że już jest za gorąco, wyraźnie pokazała, że już nie chce, odeszła sobie i może się schować. I teraz przychodzi po prostu do mnie po pomoc, proszę mnie zabrać i schować, tak? To jest właśnie tak, także ja ją za chwileczkę po prostu odprowadzę spokojnie na bok i schowam. Klatka jest tym miejscem, gdzie pies może odpocząć. Wie, że nikt go nie zaczepie, nikt go nie wyjmie na siłę, będzie miał święty spokój. Można się spokojnie położyć, schować. Tak jak teraz Daszka weszła do klateczki, od razu położyła się i wie, że tam odpocznie. Przyjdą właśnie nauczyciele albo rodzice i powiedzą, że coś się udało, że dziecko coś powiedziało, że udało się rozwinąć słownictwo, udało się rozwinąć chęć do różnych zachowań. Tak jak tutaj w przypadku Janka, że on w ogóle sam poszedł, poszukał tego kontaktu z psem obcym w ogóle. Także to najbardziej chyba to, jak widzę też szczęście u rodziców, bo to widać czasami, czy na piknikach, czy na zajęciach, kiedy mamy też rodziców, jak rodzic się uśmiecha, bo nagle widzi, że to dziecko zaczęło tą rączką chociaż minimalnie poruszać, żeby pogmerać w tej sierści. Dla kogoś zewnętrzne ruchy są prawie niezauważalne, dla rodzica, który na te ruchy czeka od bardzo dawna, są niesamowitym postępem. Właśnie w tej szkole tutaj na elektoralnej u tych dzieci bardzo ciężkich miałam Dorotkę, która bardzo długo była uczona w szkole między innymi ruchów naprzemienległych, czyli po prostu czworakowania. Ona bardzo chciała to zrobić. Była tego uczona, były prowadzone ręce, prowadzone nogi, natomiast dalej nie mogli tego jakby zebrać do kupy, żeby ostateczny efekt się udał. Na pewnych zajęciach mieliśmy tunel i najpierw przychodził pies, potem przechodziły wszystkie dzieci przez tunel. Dorotka pierwszy raz przeczołgała się po prostu na rękach przez ten tunel. Potem przyszedł pies i ja psa specjalnie stopowałam, żeby szedł tuż przed jej nosem. Także ona tuż za psem szła. ona się tak ucieszyła, tak spięła te mięśnie, że udało jej się wykonać właśnie ruchy czworakowania, a wszystkie nauczycielki obecne na zajęciach po prostu mi się popłakały. Dlatego, że dla nich to był sukces gigantyczny, tak? One tego naprawdę długo uczyły, był duży problem z tym dzieckiem, żeby tego nauczyć, a dla niej ten pies był na tyle silną motywacją, że wreszcie udało się tą barierę przełamać. To jest kwestia po prostu zmiany motywacji. Bo to nie jest tak, że pies magicznie nam pomoże, tak, że on nagle, nie wiem, uzdrowi, uleczy. Nie, to tak nie działa. To jest terapia wspomagająca, równolegle prowadzona z bardzo wieloma innymi. Z terapią logopedyczną, z rehabilitacją, ze wszystkim innym. Natomiast po prostu pies jest zmianą motywacji. Czasami pomaga tą barierę przełamać. Dobrze, słuchajcie, to teraz już chyba pożegnamy ładnie z pieskami. Dobrze? Każdy może pogłaskać tak, jak chce. Pożegnamy się z pieskami i już będziecie wracać na następne lekcje, tak? Pa, pa. Papa, to tam pies. Kochane pieski. Dlaczego one teraz idą? Ale co one będą się nudzić? Nie, będą teraz ćwiczyły. Teraz chwilkę odpoczną, napiją się wody, troszkę poodpoczywają i potem przyjdzie pierwsza baza. Papa, papa. Hau, hau. Był to reportaż Eweliny Karpacz o boładze Zwierzęta ludziom. W audycji o pracy z psami opowiadała Magda Nawarecka, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta ludziom, oraz Małgorzata Kędziorek, instruktor szkolenia psów. To Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pranie brudnych pieniędzy nadal groźne, także w naszym kraju. Komitet ekspertów Moneyval, zajmujący się zwalczaniem procederu, apeluje o skuteczniejsze wykrywanie i karanie finansowych przestępców. W specjalnym raporcie znalazły się 33 państwa, wśród nich Polska. Raport stwierdza, że pomimo widocznego postępu, państwa muszą w sposób bardziej konsekwentny prowadzić śledztwa i karać przestępców. Konfiskaty nielegalnie zdobytych majątków i surowe kary nie tylko odstraszają potencjalnych oszustów, ale zwiększają też zaufanie opinii społecznej do skuteczności państwa. Jednym z największych problemów w walce z praniem brudnych pieniędzy jest wskazanie ostatecznego właściciela firmy, stwierdza raport. Oszuści poprzez skomplikowane operacje finansowe i utajnianie wzajemnych zależności spółek ukrywają rzeczywistych inicjatorów przestępstw. Komitet Moneyval wskazuje, aby pełną odpowiedzialność ponosiły firmy zarejestrowane w danym kraju. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Eurowybory wymuszają zmiany w rządzie, ale wciąż nie wiadomo, kiedy do nich dojdzie. Euromandaty zdobyli pełnomocnik do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski. Premier nie chce zdradzać nazwisk następców, bo jak mówi, musi ze wszystkimi porozmawiać. W kuluarach wymienia się dwie posłanki PO, Joannę Muchę i Bożenę Szydłowską. Mam nadzieję, że zastąpi mnie kobieta, mówi Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Bożena Szydłowska jest szefową parlamentarnej grupy kobiet i tymi tematami zajmuje się już dosyć dawno, ma doświadczenie samorządowe, więc także z tej perspektywy zna różne tematy. A z kolei Joanna Mucha zajmowała się kwestią niepełnosprawnych. Obok tych wątków, z których była znana, to było dla niej ważne, chociaż rzadziej w mediach pokazywane. Jest też związana silnie z Kongresem Kobiet, więc te dwa wątki na pewno ona z kolei, myślę, żeby im poświęcała dużo energii. Joanna Mucha, pytana o objęcie stanowiska, odpowiada, że wszystko zależy od rozmowy z premierem. François Hollande zaprosił prezydenta elekta Ukrainy na obchody 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. O zaproszeniu dla Petra Poroszenki poinformował Pałac Elizejski. Obchody odbędą się 6 czerwca. Mają w nich wziąć udział m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych Barack Obama, Rosji Władimir Putin oraz Polski Bronisław Komorowski. W przeddzień uroczystości ma dojść do spotkania Hollande-Putin. Nie przewidziano za to rozmów rosyjskiego prezydenta z Barackiem Obamą. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Dziś do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale w miarę pogodnie, bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz, chwilami intensywny. Na południu także burze połączone z silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, ale już raczej bez burz. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu, do 9 w centrum i do 13 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie na północy i na zachodzie, ale w centrum, na południu i na Podlasiu deszczowo, burzowo jeszcze na południu. Temperatura w ciągu dnia od 13-15 stopni na północy i na zachodzie, do 18 w Krakowie i do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Night Marks Electric Trio. Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już w najbliższy czwartek,

historii pierwszy Polak, papież Jan Paweł II, bez którego pewnie nie byłoby tych 25 lat wolności. Przez te 7 lat co się udało zrobić, co się zmieniło? Bo jak ja pamiętam, że mieliśmy do czynienia z pierwszym dniem jeszcze, nie świętem dziękczynienia, to dużo mówiło się o tym, że my jednak nie do końca potrafimy dziękować. Czy przez te 7 lat trochę się tego nauczyliśmy? Każdy sobie musi odpowiedzieć na to pytanie sam osobiście, ale myślę, że wśród tych, którzy nas odwiedzili, chwila zadumy nastąpiła. Jeszcze przez wiele lat będziemy musieli uczyć się słowa dziękuję, bo ono jest w naszym życiu, odgrywa niezwykłą rolę, ma niezwykłe miejsce, dlatego że żeby powiedzieć dziękuję, trzeba uznawać, że ta druga osoba jest dla nas ważna. To nie jest taka transakcja, że ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie, tylko że ktoś jest ważny i coś mógł ważnego zrobić w moim życiu. Myślę, że trudno dziękować Panu Bogu, jeżeli nie potrafimy dziękować swojej mamie, tacie, swoim dzieciom, swojej żonie, swoim przyjaciołom. To jest takie bardzo osobiste, bardzo może zwyczajne, ale też myślę istotne w naszym życiu, bo chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie ludzie się do siebie uśmiechają, gdzie sobie pomagają, gdzie są sobie wdzięczni. Ta wdzięczność ma również taki niesamowity w sobie motorek napędowy, bo jeżeli komuś podziękujemy, to ten ktoś na pewno ma dużo większą motywację, żeby drugi raz zrobić też coś dla drugiego człowieka. Jak się przez te kilka lat zmieniał wymiar i ranga święta? Na początku święto tylko warszawskie, teraz tak jak już pan wspomniał, Kaszubi, wcześniej Górnicy. Polacy pokochali to święto? Widzimy z roku na rok, że liczba osób, które do nas przybywa, rośnie. Zaczynaliśmy od rzeczywiście skromnej liczby osób. Było tych osób ponad 1000. Teraz wierzymy, że będzie osób kilkanaście tysięcy. Myślę, że jest to też nasza odpowiedzialność wobec wszystkich darczyńców, żeby pokazać, jak świątynia się zmienia, jak się buduje, że te pieniądze, które przeznaczają na budowę świątyni, one rzeczywiście pomagają budować. Widzimy nową elewację, która powstaje, widzimy wstawione okna, widzimy schody, które zostały zrealizowane, widzimy piękną kopułę, dach i to wszystko sprawia, że rzeczywiście możemy być dumni z tego, co jest budowane przez darowizny osób, nierzadko, którzy żyją bardzo skromnie. Ten okres, kiedy obchodzimy święto dziękczynienia, te 7 lat, to można powiedzieć ciekawy czas, też trudny, bo było wiele takich świąt, chociażby w 2010 roku, gdzie musieliśmy połączyć żałobę, smutek narodowy po katastrofie smoleńskiej. Jest też z wielkim wydarzeniem, jakim była beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki. Rok później beatyfikacja Jana Pawła II, no i teraz kanonizacja. To święto zawsze tak się wpisuje w jakiś taki ciekawy kontekst historyczno-społeczno-religijny. Tak to jest, że nasze czasy w ogóle są bardzo ciekawe i mają swoją charakterystykę. My się bardzo cieszymy, że ta dynamika właśnie dziejów jest w jakiś sposób odzwierciedlona. Ten moment, to święto dziękczynienia, jest związane rzeczywiście z takim ogólnopolskim dziękczynieniem za kanonizację papieża Jana Pawła II. To rzeczywiście jest moment taki w naszej historii znaczący. Myślę, że czeka nas jeszcze wiele tych świąt, wiele momentów, kiedy się będziemy cieszyć, ale te dni, te święta, no można zapamiętać, że każdy jest nieco inny. Każdy jest związany z naszą historią, a to, że żyjemy w czasach takich niezwykłych, taka jest prawda. Ci, którzy mają trochę więcej lat niż naście, pamiętają te zrywy nasze, no i tą niepodległość, wolność, która przyszła w niezwykły sposób. To, że te parę set tysięcy czy miliony wojsk radzieckich się wycofały z całego bloku sowieckiego, to dzisiaj nawet z perspektywy tego, co się dzieje na Ukrainie, wydaje się niemożliwe zupełnie. A jednak tak się stało i tu rola Jana Pawła II jest absolutnie bezsprzeczna i jest niezwykła. Dlatego jemu chcemy też podziękować. Szczegółowy plan obchodów tegorocznego święta dziękczynienia znajdą Państwo na stronach internetowych Centrum Opatrzności Bożej, a o znaczeniu i historii święta dziękczynienia z prezesem Piotrem Gawłem rozmawiał Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja popołudniowa. Dziękujemy Panu za informację. Chciałem przekazać taką informację dla osób, które jadą autostradą A4 z Krakowa w kierunku Tarnowa, że tworzy się taki 2-3-kilometrowy korek przy zjeździe w Szarowie, także jeżeli ktoś pędzi tą autostradą, to niech zwolni przy tablicy zjazdowej na Szarów, ponieważ wywrócił się tir i jest usuwany. Dziękuję raz jeszcze. 22 i 7 trójek przez kilkanaście minut do 19. Jeszcze czynne, już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia. Tu trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Czy zakładają się Państwo o wynik meczu u bukmacherów? Jeśli robią to Państwo przez internet, prawdopodobnie zakłady są nielegalne. Tak mówią przedstawiciele branży, którzy apelują o zmiany w prawie. Porozmawiamy też o tym, o ile wzrosną nasze rachunki za prąd w najbliższym czasie. Ale najpierw sprawdźmy, co działo się dziś na giełdach, co dzieje się na giełdach. Sesja w Warszawie zakończona. 64% stracił WIG 20. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam nieznaczne straty. 0,01% traci w tej chwili S&P 500. Złoty zaś dziś zyskał, euro po 4,15, dolar 3,05 groszy, funt 5,10 groszy, a frank szwajcarski 3,40. A w studiu trójki Tomasz Chmal, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw energetycznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Tomaszu, dwie sprawy mamy dziś do omówienia, bo po pierwsze to, czy grozi nam podwyżka cen prądu w najbliższym czasie, a po drugie, czy grozi nam odcięcie dostaw gazu. Co pan wybiera na początek? Groźby może te krajowe. Zacznijmy od kraju. Co się dzieje? Co się dzieje? Dwie firmy energetyczne wczoraj złożyły wniosek o zmianę taryfy. Nie mówią o jaką zmianę, ale wiadomo, że chodzi o podwyżki cen prądu. Zrobiły to Enea oraz Energa, a więc spółki z Poznania i z Gdańska. Czy inne firmy energetyczne też do nich dołączą i dlaczego? Myślę, że tak. Ubiegły rok był takim rokiem obniżkowym, natomiast były ku temu powody. Teraz mamy nowe regulacje. 30 kwietnia weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego, która nakłada na firmy energetyczne zajmujące się obrotem zakup tak zwanej energii kolorowej, żółtej, fioletowej i czerwonej. To brzmi dosyć intrygująco, natomiast jest to energia produkowana w skojarzeniu, albo energia produkowana z biomasy, biogazu, albo energia produkowana z wykorzystaniem gazu. Energetyka potrzebuje wsparcia i prawo energetyczne przedłuża obowiązek wykazania się zakupem tych certyfikatów do końca 2018 roku, a tym samym firmy energetyczne będą musiały kupić tę energię, zapłacić za nią, za te certyfikaty więcej, a tym samym będą starały się przenieść cenę na odbiorców końcowych. I to już widzimy na przykładzie Energii Enei, które złożyły wnioski o zmianę taryfy. Przypuszczam, że Tauron i PGE pójdzie ich śladem i też będzie chciało uzyskać podwyżkę. Natomiast spodziewałbym się, że ta podwyżka nie będzie wielka. Czyli kilka procent? To jest około 2%, czyli tak naprawdę około pół grosza na kilowatogodzinie, więc zakładałbym, że taki rachunek nie powinien wzrosnąć o 7-10 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego, bo o takiej taryfie rocznie, mówimy. Miesięcznie. A jeżeli chodzi o sprawy europejskie, dzisiaj wystąpił komisarz do spraw energii Günther Oettinger, który skomentował bardzo wiele rzeczy, ale między innymi projekt stworzenia Unii Energetycznej. Wcześniej jednak powiedział, że Polska jest jednym z najbardziej narażonych krajów na sytuację, w której Gazprom odcina dostawy gazu na Ukrainę. Jak duże jest to zagrożenie dla Polski? No, oczywiście to zagrożenie jest. Przez Ukrainę trafia do Polski połowa gazu, który importujemy ze wschodu. To jest prawie 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, a tym samym jesteśmy niewątpliwie narażeni. Natomiast pamiętajmy, że sporo się wydarzyło od 2009 roku. Przez Polskę płynie gazociąg jamalski, którym jest tłoczone ponad 30 miliardów metrów sześciennych. Ten gazociąg przebiega przez Białoruś. Polska odbiera od niego tylko niespełna 10% jego zdolności przesyłowych, a więc w tym gazociągu jest mnóstwo gazu, który można potencjalnie odebrać. W przypadku, gdyby rozbudowane są też połączenia z Niemcami w Lasowie, jest rozbudowane połączenie w Cieszynie, więc w przypadku kryzysu ukraińskiego można powiedzieć, że przy dobrej współpracy z dostawcą ze wschodu, a myślę, że na taką współpracę trzeba liczyć, jesteśmy stosunkowo zabezpieczeni. A jeżeli chodzi o Unię Energetyczną, tutaj komisarz Oettinger powiedział, że 5 punktów z 6, które premier Donald Tusk zaproponował, jest jak najbardziej do przyjęcia przez Komisję Europejską. Natomiast ten 6, ale najważniejszy, dotyczący wspólnych zakupów gazu przez całą Unię, tutaj komisarz już się wyraźnie zdystansował. Ja myślę, że niepotrzebnie, bo przykład ukraiński pokazał, że Rosjanie są w stanie sprzedawać gaz, tak to się działo w pierwszym kwartale 2014 roku, po 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Ja myślę, że to jest cena, która powinna być swego rodzaju punktem odniesienia dla wszystkich odbiorców gazu w Europie, w tym dla Polski, dla Niemiec. I myślę, że gdyby popatrzeć od tej strony, to ta cena byłaby atrakcyjna i nie widziałbym powodu do tego, żeby nie nie dążyć do takiej ceny, a tym samym myśleć, jak do niej doprowadzić. Jeżeli będziemy myśleli tylko o konkurencyjnym rynku i każdy będzie znów negocjował oddzielnie, to może do tego nie dojść. Ale komisarzowi na tym zależy. Dlaczego? Dlaczego on to podkreśla? Komisarzowi zależy na tym, żeby był konkurencyjny rynek wewnątrz wspólnoty, ale to oznacza, że tak naprawdę wszyscy będą konkurować między sobą na rynkach zewnętrznych. A więc kto będzie miał lepsze relacje z Rosją, z Algierią czy z Norwegią, ten będzie miał tańszy gaz. Kto nie będzie miał takich relacji, będzie płacił po prostu bardzo drogo. Więc to nie jest do końca spójne z tym, co robi komisja, czy co mogłaby robić Komisja Europejska. No, komisarz Oettinger też kończy swoją przygodę chyba już z komisją, natomiast to... Sugeruje pan, że próbuje nabić punkty u potencjalnych miejscach, gdzie mógłby potem podjąć pracę? No, oczywiście mówienie o tym, że polityką powinny zajmować się koncerny energetyczne, jest trochę tego typu opowieścią. Niestety, Komisja Europejska jest w stanie oddziaływać na koncerny energetyczne. Myślę tu o polityce klimatycznej, myślę tu o promowaniu energetyki odnawialnej, więc trudno jest powiedzieć, że Komisja nie jest w stanie oddziaływać na firmy energetyczne. Oczywiście, że jest w stanie, jeżeli tylko chce. Natomiast tutaj oczywiście widać dużą niemoc, niechęć do tego, aby próbować myśleć o bezpieczeństwie energetycznym, o tańszych zakupach gazu i trochę próbować budować monopson, prawda? Tak więc ten taki monopol odbiorców, który miałby większą siłę przetargową. Czy to będzie agencja do spraw energii, czy to będzie kwestia jakiegoś poolingu gazowego, czy to hubu gazowego, czy to będzie rozłożone na 3 lata, czy na 10 lat. To jest kwestia już techniczna, natomiast przynajmniej trzeba sobie wyobrazić możliwość tego typu działania i jakby jeżeli politycy rozkładają ręce i mówią, że to się nie da, no to rzeczywiście się nie da. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Tomasz Chmal z Instytutu Sobieskiego. Dziękuję. 91% rynku online należy do nielegalnych operatorów. Tak twierdzi Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich, którzy domagają się zmian w prawie i ucywilizowania rynku bukmacherskiego w Polsce. A w studiu Trójki Katarzyna Wal, firma doradcza Roland Berger. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Michał Kopeć, dyrektor do spraw rozwoju na Europę Środkową w firmie Ladbrokes. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy może od tego, jak to jest z tą nielegalnością. 91% nielegalnych zakładów online, to jest możliwe? To prawda, że rynek polski jest zdominowany przez operatorów offshore. Operatorzy offshore to są operatorzy, którzy nie posiadają na polskim rynku licencji. Tak więc... Czyli są nielegalni z punktu widzenia prawnego. Czy są nielegalni? Nie wiem. To powinna stwierdzić Komisja Europejska. Ale... Na pewno nie posiadają na polskim rynku licencji. Natomiast zaledwie 9% to są ci operatorzy, którzy są licencjonowani na polskim rynku. Czy to jest rynek atrakcyjny? Na tyle atrakcyjny, że trzeba się gdzieś z zagranicy czaić? Czemu nie mogą przyjść do ministra finansów i się legalnie zarejestrować? Mogą się legalnie zarejestrować w Polsce. Natomiast... nie chcą tego robić, ponieważ warunki regulacyjne na naszym rynku nie są dla nich zbyt korzystne. Przede wszystkim wynika to z wysokiej stawki podatkowej i mechanizmu opodatkowania, który jest niekorzystny dla operatorów offshore'owych. Czyli wszystko rozbija się o podatki, a przedsiębiorcy mają to do siebie, że zawsze narzekają, że podatki są zbyt wysokie. Zresztą chyba wszyscy to robią. Pewnie nie znają państwo firmy Ladbrokes i nic dziwnego, ponieważ firmy Ladbrokes nie ma w Polsce. Panie Michale, czemu? Po wejściu w życie ustawy hazardowej firma zdecydowała się na wycofanie z polskiego rynku, ponieważ zaproponowane przez ministerstwo podatki i ograniczenia reklamy były nie do przejścia z biznesowego punktu widzenia. Czyli pana firma też oferuje to przez internet tylko? Nie, moja firma oferuje to w różnych krajach Europy, zarówno przez internet, jak i w punktach naziemnych. Czyli tracicie na tym, że inni to robią, a wy nie? Można tak powiedzieć, tak. A jaka jest skala tych strat? Można to oszacować jakoś? Znaczy to może nie jest skala strat, a nieosiągniętego zysku. Ponieważ, to też strata. Można tak powiedzieć. Natomiast tutaj mówimy o obrotach w Polsce około... Niemal 5 miliardów złotych w zeszłym roku. A w tym roku? Widać jakoś, jak rynek się ożywia? W tym roku ten rynek ma osiągnąć 5,2 miliarda. Czyli... I w najbliższych latach ciągle będzie rósł. Do 2020 będzie to ponad 7, niemal 8 miliardów obrotów. Jakie zmiany proponują bukmacherzy, żeby ten rynek właśnie jakoś okiełznać i zmienić tą absurdalną proporcję tych, którzy z zagranicy oferują to na granicy prawa, może tak to ujmijmy, i żeby to miało ręce i nogi? Główną propozycją zmiany jest jakby dostosowanie przepisów w Polsce do tego, co obowiązuje w najbardziej rozwiniętych krajach zachodnich, gdzie ten podatek nie jest od obrotu, a od przychodów firm bukmacherskich. Jest on na poziomie od 20 do 25%, tak jak w krajach jak Dania czy Hiszpania. I tam. A u nas? U nas jest to 12% od obrotu. Czyli jeden z najwyższych w Europie. Jeśli nie najwyższy. Czyli podatek w Danii 20-25% jest niższy niż nasze 12%? Dokładnie. To wynika z systemu naliczania, więc podatek od obrotu naliczany jest od każdego przyjętego zakładu. Natomiast podatek od zysku jest naliczany tylko i wyłącznie od zysku firm bukmacherskich, więc tutaj jest zasadnicza różnica. Czyli podatek od zysku firmy bukmacherskiej, a to ile generalnie ludzi zgłasza się i obstawia, nie ma znaczenia z punktu widzenia podatkowego. Tak, dokładnie tak. Panie Michale, ale czy gdyby ministerstwo zmieniło tę stawkę, to rozumiem, że pana firma wróciłaby do Polski? Moja firma na pewno wróciłaby do Polski, jeśli by ta stawka została zmieniona i też pewne inne aspekty, tak jak ograniczenia reklamowe, gdzie obecnie firmy mogą reklamować się jedynie przez sponsoring, więc tutaj wejść na polski rynek, nawet przy zmianie podatku, jest bardzo trudne pod względem reklamowym pozyskania nowych graczy. Bo wiadomo, mamy obecnie 4 czy 5 licencjonowanych polskich bukmacherów, którzy istnieją na tym rynku, mają swoich klientów. No ale właśnie, może jest tak, że Ministerstwo Finansów nie będzie chciało obniżyć tego podatku, no bo sytuacja finansowa kraju, jaka jest, każdy widzi i trzeba oglądać każdą złotówkę bardzo dokładnie, bo że na obniżkę podatków raczej nie jest czas. I dokładnie dlatego ministerstwo właśnie powinno obniżyć ten podatek, ponieważ za obniżeniem podatku będą szły nowe wejścia na polski rynek. Wejdą nowi gracze z zewnątrz, czyli ci gracze, którzy aktualnie nawet oferują na polskim rynku swoje usługi, ale nie posiadają licencji. Jeżeli oni wejdą, to zgodnie z naszymi obliczeniami wpływy podatkowe jeszcze wzrosną. Tylko to jest trochę wpuszczenie lisa do kurnika, bo nagle z kompletnego zakazu hazardu w internecie robimy kolejny wyjątek. No najpierw było lotto, które może w tej chwili przez internet. W tej chwili idziemy dalej i otwieramy również furtkę firmom bukmacherskim spoza Polski, tak? To znaczy, to nie jest tak, że te firmy nie akceptują w tej chwili polskich graczy. Większość firm akceptuje polskich graczy i ci gracze u nich grają, więc tutaj nie jest kwestia jakby tego dopuszczenia, tylko dopuszczenia podatku, żeby te firmy mogły płacić rozsądny podatek w Polsce, a nie w innych krajach, jak to ma w tej chwili miejsce. Pamiętajmy, że ten rynek istnieje i cały czas się rozwija. A czy widać rosnące zainteresowanie tymi zakładami wśród Polaków? Ostatnio dużo raportów jest o tym, że coraz chętniej ludzie oglądają polską ligę, która jakością może nie zachwyca, ale za to chętnie ją oglądają. Czy widać, to przekłada się jakoś na obroty w branży bukmacherskiej? Znaczy, no na pewno zainteresowanie było, jest i będzie. To niezależnie od tego, jakie będą uregulowania prawne. Natomiast tutaj mamy za chwilę Mistrzostwa Świata, które są największą bukmacherską imprezą na świecie, gdzie te obroty sięgają miliardów w różnych krajach Europy. No a przez obecne regulacje prawne jakby w Polsce w tej chwili praktycznie nic z tego nie wpłynie albo minimalna część wpłynie do budżetu. A jak taka impreza jak Mistrzostwa Świata nakręca biznes bukmacherski? Jest to branża sezonowa. W latach parzystych zawsze te przychody są dużo wyższe. O ile? Można to oszacować? Znaczy tutaj procentowo możemy oszacować, że to będzie to nawet do 20% więcej rocznych obrotów. Rozumiem, że gdyby ministerstwo było nieugięte, nie obniżyło tych stawek, to domagają się państwo, żeby blokować tych, którzy w tej chwili na granicy prawa oferują zakłady bukmacherskie przez internet, czy tak? To jest jedna z propozycji. Możemy blokować, możemy